Eloko nini okangeli ngai elongi nini ebebisi motema na yo oyelobela ngai koyoka soni te elingi yo elingi ngai eloko nini okangeli ngai elongi nini ebebisi motema na yo oyelobela ngai koyoka soni te elingi yo elingi ngai Miwela mamia e Miwela miwela tutua e Oh chéri bolingo Miwela miwela tutua e Miwela miwela mamia e Miwela miwela tutua e Oh chéri bolingo Miwela tutua